มีพราหมณ์คนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็เอาใบไม้กับผลไม้ประมาณสัก 6-7 อย่างมาโขลกผสมกันใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ใส่ทั้งปัสสาวะของโคแล้วก็อุจจาระของโคลงไปในนั้นต้มเคี่ยวให้เข้ากันทำเป็นยาขึ้นมายินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวในนิทานชาดกหรือนิทานธรรมบทมาสรุปเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังที่เรามีการแยกกันระหว่างส่วนที่เป็นคำอธิบายแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อหาพระสูตรจริงๆเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นสามารถทราบถึงชั้นของข้อมูลได้แยกแยะฟังให้เกิดความเข้าใจความรู้ของเรานั้นก็จะมีความกว้างขวางรู้ถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตระบบการปกครองการดำเนินชีวิตไปในสมัยนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีความรู้ลึกซึ้งถึงว่าหัวข้อธรรมะแต่ละข้อละข้อนั้นสืบเนื่องมีเหตุมาอย่างไรอย่างไรและยังรวมถึงการเกิดในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องชาดกนี่แหละมีความรู้เหล่านี้แล้วจะทำให้เรามีศรัทธามากขึ้นท่านผู้ฟังปัญญาเนี่ยเป็นตัวเสริมศรัทธาได้มีศรัทธาคือความมั่นใจแล้วก็จะทำให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงปฏิบัติให้ผลต่อกันไปได้การที่เราจะเสริมปัญญาของเราท่านผู้ฟังให้ปัญญาของเรามีความแหลมคมมีความฉลาดหลักแหลมก็ต้องสามารถที่จะรู้ถึงกลโกงได้เพราะว่าคนที่โกงได้ท่านผู้ฟังเขาก็เป็นคนฉลาดฉลาดที่จะคิดแผนข้อนั้นจุดนี้คนที่มีปัญญาถึงจะสามารถเห็นข้อกลโกงเห็นข้อแตกต่างที่ฉลาดได้มีปัญญาได้เพราะรู้จักสังเกตในสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เรามักจะแบบคอยสังเกตดูกลโกงว่าคนนี้จะมาโกงหรือเปล่าหรือจะมีอะไรยังไงนี่ความที่คอยแบบไม่ค่อยเชื่ออยู่ตอนแรกเลยจะเป็นตัวเสริมปัญญาใช่ไหมปัญญานี่ก็จะทำให้ศรัทธาของเรามีกำลังมั่นคงแต่มันเหมือนมีการย้อนแย้งกันอยู่ในตัวตรงที่ว่าเอาถ้าคุณไม่มีปัญญาศรัทธามันจะไปเพิ่มได้ไงเอาคุณก็ต้องมีปัญญาแต่พอจะแบบคอยสังเกตไม่ลงใจมากเกินไปมันก็กลายเป็นวิจิกิจฉาพอเป็นวิจิกิจฉาศรัทธามันไม่เพิ่มเลยศรัทธานี่ยิ่งลดลงไปเลยมันเหมือนตรงกันข้ามกันจุดนี้แหละท่านฟังเป็นลักษณะที่ว่าสุดตรงสองข้างไงไม่ติดข้างหนึ่งไปก็งมงายอันนี้ศรัทธาแบบไม่มีปัญญาหรืออีกข้างหนึ่งก็เป็นลักษณะแบบไม่เชื่ออะไรเลยวิจิกิจฉาตลอดสงสัยขัดแย้งไม่ลงใจเนี่ยตรงนี้คนที่มีปัญญาเนี่ยจริงๆเนี่ยนะก็จะสามารถไปตามทางสายกลางไปตรงกลางๆได้ว่ามีความมั่นใจไม่มีความสงสัยเคลือบแคลงในขณะเดียวกันก็ไม่ถึงขนาดงมงายเพราะด้วยปัญญาตัวอย่างเรื่องราวที่มาในนิทานชาดกสัปดาห์นี้ยกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเพื่อประกอบความเข้าใจในเรื่องศรัทธาปัญญาความงมงายเหล่านี้เรื่องแรกนั้นคือเรื่องที่ชื่อว่าอุทาลกะชาดกเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับจริยธรรมคือการทำความดี ป็นตอนที่พระพุทธเจ้าตอนเกิดเป็นปุโรหิตในรัชสมัยของพระเจ้าบรมทัตไปจับโป๊ะดาบทคนหนึ่งจับโป๊ะนี่คือหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นดาบทจริงๆอ่ะไม่มีความรู้แบบว่าทำฟอร์มดูเอาเฉยๆจับโป๊ะได้ด้วยการสอบถามคำถามตอบมาอย่างนี้รู้เลยว่าไม่ใช่ดาบทยังจับโป๊ะได้อีกว่าดาบทที่หลอกลวงอยู่เนี่ยแท้จริงๆแล้วก็เป็นลูกของปุโรหิตนั่นแหละเองเรื่องราวนี้เดิมทีมันก็มาจากมีภิกษุรูปหนึ่งตัมบูฟังในสมัยพุทธกาลนั้นมีความประพฤติที่ว่าหลอกลวงซึ่งความประพฤติหลอกลวงของพระภิกษุเนี่ยมันมีได้หลายอย่างเอาท่านหนักสุดๆเลยเอาเรื่องคุณวิเศษอวดว่าตัวเองมีคุณวิเศษทั้งๆที่ไม่มีคุณวิเศษเนี่ยไล่ไปตั้งแต่ฌาน1 2 3 4จนถึงวิชา3วิชา8ข้อใดข้อหนึ่งอวดว่ามีทั้งๆที่จริงๆไม่มีเลยนะอันนี้คือแปลว่าหลอกลวงแบบอย่างที่สุดเป็นเหมือนกับโจรเอาหลอกลวงน้อยๆลงมาก็จะหลอกลวงด้วยข้อวัดคุณปฏิบัติทุดงข้อวัดหรือฉันอาหารตกบาตรห่มผ้าปอนปอนหรือว่าที่ทำเนี่ยเพราะว่าปรารถนาลาภแต่จะให้ถูกในการปฏิบัติทุดงข้อวัดจริงๆคือเพื่อขูดเกลาเพื่อที่จะกำจัดกิเลสแต่คนปรารถนาลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอก็อาจจะไปทำทุรงขวัญก็ได้จิตใจต่างกันนิดเดียวท่านผู้ฟังก็กลายเป็นความหลอกลวงไปหรือแม้แต่ความที่ขี้เกียจขี้คร้านบางทีก็ไม่ฝึกสวดมนต์สวดพรพอถึงเวลาไปสวดมนต์แล้วก็ขยับปากมับมับแบบว่าสวดไม่ได้หรอกแต่ขยับปากไปเฉยแบบนี้ก็เข้าข่ายหลอกลวงหรือในลักษณะที่ว่าขี้เกียจแล้วไม่ศึกษาธรรมะไม่อ่านทำความเข้าใจอยู่กินอาหารไปวันๆนี่ก็เป็นลักษณะความเป็นอยู่ที่ว่าเข้าข่ายการหลอกลวงมากน้อยดีกรีก็ต่างกันตามลำดับมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงนำเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังเปรียบเทียบว่าไอ้ความหลอกลวงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ก่อนแล้วภิกษุรูปนี้ก็เลยเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันโดยยกสองเรื่องราวมาเรื่องแรกนี้ชื่อว่าอุทาลกชาดกเรื่องราวนี้ก็คือพระพุทธเจ้าสมัยนั้นเกิดเป็นปุโรหิตคำว่าปุโรหิตนั่นก็คือที่ปรึกษาของพระราชาทำหน้าที่จะให้คำแนะนำไม่ว่าจะเรื่องการบริหารจัดการเรื่องความรู้ความเรียนอะไรต่างๆบางทีก็สอนศาสตร์ความรู้ให้จะเรียกว่าเป็นตำแหน่งอาจารย์ของพระราชาก็ได้ปุโรหิตมีวันหนึ่งตุ้มฟังก็ไปเดินเที่ยวอยู่ในอุทยานของพระราชาคือก็จะว่าไปเดินตรวจตรานั่นนี่อะไรเงี้ยแหละก็ไปเจอหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งหญิงแพทย์สยานี่ก็หมายถึงนางกนิกาที่เป็นโสภณีนั่นแหละเห็นนางแล้วก็แหมชอบใจนี่โพธิสัตว์นะทุกฝั่งเห็นนางแล้วก็มีความชอบใจก็จึงได้สมสู่กันเรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่กันวาระเดียวเพราะว่าถูกใจกันก็มาหากันอยู่เรื่อยเวลามาเจอนั่นก็เจอกันที่ต้นคูนนี่แหละในอุทยานของพระราชานัดกันมาเจอนัดกันมาเจอจนกระทั่งว่าหญิงคนนี้ก็ตั้งครรภ์ทุกฝั่งแต่ว่าเนื่องจากว่าฐานะมันไปกันไม่ได้คนหนึ่งนี่ก็เป็นปุโรหิตคนหนึ่งนี่ก็เป็นหญิงแพทย์สยาแต่จะพูดก็คือว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำในการให้บริการจะมาอยู่กินร่วมกันในสมัยนั้นบางทีมันก็คงยากพอทราบว่าเธอมีครรภ์แล้วจะทำกิจแบบเดิมๆเนี่ยมาสมสู่กันนี่ไม่ได้แล้วเอาก็จะต้องหลีกไปคลอดลูกซะก่อนโปรหิตเนี่ยก็รับผิดชอบในลำฟังบอกว่าเอาเงินเอาแหวนนี้ไปเอาแหวนเนี่ยถ้าขายได้นี่ก็เลี้ยงตัวด้วยแหวนนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเลี้ยงดูเติบโตแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็เ ็ส่งกลับมาให้ฉันก็แล้วกันฉันจะเลี้ยงดูต่อปรากฏว่านางคนนี้เธอคลอดลูกออกมาเป็นชายตัวฝังเลยตั้งชื่อลูกให้ว่าอุทาลกะพระมาถามปุโรหิตผู้เป็นพ่อไปก่อนแล้วว่าลูกจะให้ตั้งชื่อว่าอะไรก็เลยตั้งชื่อว่าเอาต้นที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยมันคือต้นคูณก็เลยตั้งชื่อว่าอุทาลกะซึ่งเป็นชื่อของต้นคูณให้เด็กคนนี้เขาชื่อว่าอุทาลกะปรากฏว่าพอเด็กเติบโตขึ้นเริ่มพูดได้เห็นคนอื่นก็มีพ่อเรียกคนว่าพ่อก็เลยถามแม่ว่าแล้วพ่อฉันอยู่ที่ไหนแม่ก็บอกว่าพ่อเป็นปุโรหิตอยู่ในพระราชวังเอาพ่อเป็นถึงปุโรหิตงั้นถ้าฉันจะไปพบพ่อได้นี่ฉันจะต้องไปเรียนความรู้ของพวกพราหมณ์เรียนศิลปะต่างๆเรียนพระเวทแล้วถึงจะไปหาพ่อได้เด็กนี่ก็มีความคิดว่าอย่างนี้นะมารดาเนี่ยก็สนับสนุนเลยจึงเอาแหวนนี่แหละไปจำนำจำนำแล้วก็เอาเงินมาเพื่อที่จะไปส่งให้ลูกนี้ไปเป็นค่าบูชาครูที่เมืองตากศิลาเรียนความรู้มาจนเต็มที่แล้วในระหว่างที่กำลังเรียนอยู่นั้นที่เมืองตากศิลาเนี่ยก็มีนักบวชคณะหนึ่งเรียกเป็นพวกดาบทเดินทางมาในที่นั้นนายอุทาลกานี่เห็นท่าทางเขาเราก็คิดว่าโอ้คนนี้น่าจะมีความรู้นะพวกดาบทเนี่ยจึงได้ไปบวชอยู่กับพวกดาบทนี้โดยความที่คิดว่าจะเรียนศิลปะจากพวกดาบทโดยการทำข้อวัดต่างๆให้แล้วก็ขอให้เขาสอนปรากฏว่าพอไปอยู่ด้วยกันดาบทต้องหลายรูปเลยในที่นี้เขาบอกว่ามีทั้ง500รูปอยู่กันนิ่งๆไม่เคยพูดจาอะไรท่าทางเนี่ยมีความรู้มีวิชาการต่างๆแต่พอไปอยู่เข้าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนกลวงท่านผู้ฟังกลวงนี่คือหมายความว่าโบนี่หมายความว่าไม่มีความรู้อะไรแบบว่างเปล่าจากสาระสอบถามเรื่องนี้ก็ไม่รู้สอบถามเรื่องนั้นก็ตอบไม่ได้ทำยังไงก็ทำไปเฉยไม่รู้เจตนาไม่มีไม่เข้าใจปรากฏว่าอุทาลกะนี่ความรู้ที่เรียนมาจากสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกนี่ยังมีมากกว่าพวกดาบท500นั้นโดยซ้ำพวกดาบท500พอเห็นได้ดาบทบทใหม่นี้อุทาลกะคุยกันไปคุยกันมาอุทาลกะนี่ยังมีความรู้มากกว่าพวกดาบทเหล่านั้นอีกดาบทเหล่านั้นก็จึงยกอุทาลกะนี่ให้เป็นอาจารย์เลยเอาท่านบทมาใหม่นี่มีความรู้มากนี่ให้เป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำของหมู่คณะดาบททั้งหลายเหล่านั้นเลยเอาเพิ่งเข้ามาใหม่คิดว่าจะมาเรียนความรู้จากเขาสุดท้ายมีความรู้มากกว่าเขาปกครองเขาได้ซ้ำนี่แหละมันคล้ายๆกับตอนที่พระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายเป็นโพธิสัตว์เนี่ยไปเรียนความรู้กับอาจารย์อรละดาบทและอุทกะรามบุตรนะไปเรียนแล้วจนกระทั่งมีความรู้มากกว่าเขาหรือเสมอเขาก็จึงยกให้เป็นหัวหน้าของหมู่คณะปกครองหมู่คณะต่อไปแต่ว่าโพธิสัตว์ในชาตินั้นของเราชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่เอาคิดว่าสาระตรงนี้ไม่มีจึงไปแสวงหาสาระที่อื่นไปปฏิบัติตามทางสายกลางต่อไปตามที่เราได้เคยรู้กันมาแต่ว่าอิตาอุทาลกานี้คิดว่าตรงนี้มีสาระเข้าไปศึกษาแล้วหาสาระไม่ได้ตัวเองเก่งกว่าพวกนั้นด้วยซ้ำเขายกให้เป็นหัวหน้าไม่หนีคราวนี้เอาให้เป็นหัวหน้าก็เอาสิได้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะพอรับตำแหน่งหัวหน้ามาแล้วก็คิดพัฒนาปรับปรุงละคือการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยก็คือเข้าไปในที่ที่มันจะมีลาภสักการะมากขึ้นไม่ใช่จะพัฒนาปรับปรุงความรู้อะไรนะคือลักษณะนี้พอได้สการะแล้วลืมไปตอนแรกตัวเองมาหาความรู้แต่พอได้สการะแล้วลืมเป้าหมายที่แท้จริงเหมือนเราบางครั้งบางคราวนะท่านผู้ฟังเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยเป็นอะไร เรามีอยู่ทุกคนเนี่ยมันทราบอยู่ส่วนลึกบ้างอยู่ส่วนตื้นบ้างแต่พอทำงานจุดนั้นจุดนี้ไปทำงานที่ส่วนตัวบ้างทำงานที่ทำงานบ้างเกี่ยวเนื่องด้วยครอบครัวบ้างมันลืมเป้าหมายในชีวิตไปยิ่งถ้าทำงานแล้วมีสักการะมีชื่อเสียงบางทีเผลอเพลินไปตามงานนั้นที่ว่างานเนี่ยคือเป้าหมายในชีวิตของฉันจริงๆลืมไปพอมีสักการะมีการงานต่างๆแล้วมันเพลินในอุทาลกานี่คล้ายๆกันทุกฝั่งพอได้สักการะได้รับการยกย่องจากพวกดาบสแล้วก็เอาตรงนี้แหละตรงนี้ในหน้าจะมีสาระเอาแล้วทำไมเรามาหากินเผือกกินมันกินผลไม้อยู่ในป่าไม่เข้าไปสู่ดินแดนมนุษย์เพื่อที่จะมีลาภสักการะกันมากๆเล่าพวกดาบสก็ว่าโอ้ยเข้าไปแล้วนี่นะได้อยู่ตอนแรกๆนะแต่พอเข้ามาทำทานกันมากก็ต้องให้กล่าวธรรมะให้ทำการอนุโมทนากล่าวธรรมคาถาบางคนก็ถามยากถามเยอะถามแล้วก็ตอบไม่ได้โอ้เกรงกลัวต่อภัยนั้นความอึกอักด้วยการที่จะตอบคำถามด้วยการที่จะกล่าวคาถาอุทาลกานีบอกเลยว่าโอ้ยท่านไม่ต้องกังวลเรื่องการพูดการกล่าวนี่เดี๋ยวฉันรับหน้าที่นี้เองให้พวกเราเนี่ยพากันไปเมืองพารณสีเลยแล้วก็ทำตัวให้ดีๆให้เหมือนกับเป็นดาบสนี่แหละส่วนเรื่องการให้พรเรื่องการกล่าวคาถาตอบปัญหานี่เดี๋ยวฉันรับให้กูจึงพากันไปทุกฝั่งไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อุทยานของพระราชาพอชาวบ้านเราทราบว่าโอ้ดาบสมาจากในที่ไกลมาอยู่ในเมืองอยู่ที่ที่เป็นเหมือนกับสวนสาธารณะเหมือนอุทยานที่เขาเปิดให้คนทั่วไปเข้ากันได้แต่เป็นสมบัติของพระนครพวกชาวบ้านนี่ก็พากันไปหาไปกราบไปไหว้ทำการให้ทานพวกดาบสนี่ก็ร่ำรวยด้วยลาภสักการะสิ่งสรรเสริญเยินยอเอาคำถามอะไรต่างๆที่มีในแต่ละการพบเจอกันอุทาลกานี่ตอบได้หมดกล่าวคาถาให้พรคำอนุโมทนาอุทาลกานี่โอ้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็อยู่กันแบบนี้มีลาภสักการะมากจนกระทั่งมาถึงวาระหนึ่งคราวนี้เนี่ยไปถึงพระราชาพระราชาพอทราบว่าโอ้มีดาบสมาอยู่ที่เมืองแล้วเนี่ยเอาดีๆๆพวกเราจะพากันไปหาดาบสสอบถามคำถามต่างๆพออุทาลกะทราบว่าพระราชาจะมาหาจึงรีบตระเตรียมเลยคือนี่คิดการคิดแผนไว้แล้วว่าแม้ถ้าพระราชามานี่เราจะทำให้พระราชามีความศรัทธาเกิดขึ้นอย่างยิ่งโดยประมาณเห็นแค่ครั้งเดียวเนี่ยจะต้องมีความยินดีมีความพอใจศรัทธาไปตลอดชีพเลยทีเดียวคนเราเนี่ยมันเป็นลักษณะ first impression นะทุกฝั่งเห็นครั้งเดียวปุ๊บมันก็ปักใจเชื่อไปเลยว่าอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดนั่นนี่คือแบบไม่รับขอบไม่แน่คนเราเห็นครั้งแรกดีต่อไปอาจจะไม่ดีก็ได้หรือคนเราเห็นครั้งแรกอาจจะไม่ดีไม่พอใจแต่พอต่อไปก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้หรือก็อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้หรือความเข้าใจของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ซึ่งอันนี้คือมันไม่แน่เอาอุทาลกานี่เขาสั่งการยังไงเขาสั่งให้นักบวชดาบสกลุ่มหนึ่งเอาคุณนั่งกระโยงอีกพวกหนึ่งก็นอนบนน้ำอีกพวกหนึ่งก็ประพฤติอย่างค้างคาวอีกพวกหนึ่งก็เดินสี่ขาคือลักษณะรูปแบบทำทุกขกิริยาให้มีความเจ็บแสบเผ็ดร้อนคืออยู่กันอย่างเงี้ยคือแต่ทำโชว์เฉยๆไงส่วนอุทาลกะเองก็ชวนดาบสผู้ที่แบบท่องหนังสือได้อ่านหนังสือได้เอามาเอากาขยเยมาตั้งไว้ดูกาขยเยนี่ก็คือแท่นที่ไว้เขาจะใช้สำหรับรองคัมภีร์ไบลานนะท่านผู้ฟังไปเสิร์ชใน Google ของคำว่ากาขยเยจะเป็นไม้ที่กลึงมาเป็นท่อนกลม ยาวสักประมาณศอกหนึ่ง 4-5 แท่งด้วยกันมัดรวมกันเอาไว้ด้วยเชือกพอคลี่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นฐานเป็นตั้งเป็นที่ตั้งขึ้นมามีเชือกขึงไว้โดยรอบไว้สำหรับว่าจะวางคัมภีร์ไบลานมันจะพอดีกันเลยเพราะว่าคัมภีร์ไบลานสมัยก่อนมันก็เป็นของละเอียดอ่อนจะวางจะจับเนี่ยก็ต้องคอยประคับประคองก็จึงเอาเชือกเป็นตัวที่จะมารับน้ำหนักโดยดีไซน์ให้เป็นที่จะยกระดับให้สูงขึ้นสำหรับการอ่านให้ง่ายด้วยสิ่งนี้เราเรียกว่ากากยีซึ่งตามวัดทั่วไปนี่เขาก็ยังมีกันนะท่านผู้ฟังโดยช่วงยิ่งวัดที่มีสำนักเรียนศึกษาบาลีหรือในบางที่เขาก็ทำขายเป็นสินค้าโอท็อปด้วยกากยีนี่เอาก็เอากากยีมาตั้งไว้วางคัมภีร์ท่องบนมนไปจุดหนึ่งก็ทำอย่างนี้จุดหนึ่งก็ทำอีกแบบหนึ่งจัดที่นั่งอาสนะอะไรต่างๆไว้เตรียมต้อนรับพระราชาพระราชากับปุโรหิตตมวังก็มากันพร้อมด้วยขบวนใหญ่มาแล้วก็เห็นพวกดาบทเนี่ยประพฤติตบากันอย่างนี้โอ้ก็จึงเกิดความเลื่อมใสเลยตมวังคือในสมัยก่อนก็มีความเชื่อว่าใครที่ประพฤติตบากคำว่าตบากนี่ก็คือลักษณะว่าทำอะไรสักอย่างใดหนึ่งให้มันเกิดความเร่าร้อนเกิดความเจ็บปวดนี่เป็นการทำความเพียรแต่รู้ไหมว่านั่นเป็นการทำความเพียรชนิดที่เปล่าๆปลี้ๆไม่เกิดประโยชน์เรียกเป็นความเพียรที่ไร้ผลทรมานตัวเองแต่ว่าความเข้าใจไม่มีเข้าใจไม่ถูกต้องเป็นตบะที่ผิดๆเป็นลักษณะของการทรมานตนเองให้ลำบากเป็นทุกขกิริยาพอพระราชาเห็นแล้วมีความเลื่อมใสก็จึงคิดว่าโอ้ท่านเหล่านี้นี่พ้นอบายแล้วแน่นอนมีจิตสูงส่งถึงสามารถทนทุกขเวทนาเหล่านี้ได้มีความคิดแบบนี้แล้วก็จึงถามปุโรหิตปุโรหิตนี่คือโพธิสัตว์ของเรานะเป็นอาจารย์ของพระราชาในความรู้ต่างๆถามปุโรหิตบอกว่าชลินคนไหนก็ตามที่ว่าเขาแต่งตัวด้วยหนังเสือเหมือนพวกฤาษีประพฤติบะสาธยายมนไร่มนต่างๆอยู่เนี่ยเขาทำความเพียรพวกนี้เขาบรรลุธรรมได้แล้วใช่ไหมละกิเลสพ้นอบายได้แล้วใช่หรือไม่โพธิสัตว์บุโรหิตตมฟังก็จึงตอบอย่างนี้บอกว่าคนที่เป็นพระหูสูตรคนที่มีความรู้จริงๆเนี่ยแต่ถ้าไม่ประพฤติธรรมยังทำกรรมอันลามกต่อให้มีเวทตั้งพันมีความเจ็บปวดอะไรต่างๆจะไม่สามารถบรรลุจรณธรรมได้เลยจรณธรรมนี่คือหมายถึงธรรมที่ว่าจะทำให้เกิดความพ้นทุกข์ไปได้มาในทางนี้ไม่ได้พระอุทาลกะท่านผู้ฟังได้ยินปุโรหิตกับพระราชาคุยกันอย่างนี้ก็เกิดความตระหนักขึ้นท่านผู้ฟังว่าเอ้าพระราชานี่เกิดความเลื่อมใสแล้วอิตาปุโรหิตนี่ดันจะมาขวางความเลื่อมใสของพระราชาอีกเหมือนเขาจะหาหมูไปแล้วดันเอาคานเข้ามาสอดโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยเราต้องพูดตัดบทของเขาอุตาลกานี่ก็จึงโตขึ้นท่านผู้ฟังอุตาลกานี่คือนักบวชที่ว่าปลอมมานะไม่ได้เป็นนักบวชดีจริงๆแสดงทำข้อวัดปฏิบัติเป็นตบะต่างๆให้เกิดความเลื่อมใสพระราชาจะเกิดความเลื่อมใสแล้วถามปุโรหิตปุโรหิตโพธิสัตว์ก็บอกว่าเอ้ยแบบนี้มันไม่แน่หรอกไม่ใช่มั้งอิตาอุตาลกะคิดจะพูดตัดบทเขาเสียก็จึงพูดประมาณอย่างนี้บอกว่าคนที่มีเวทเนี่ยอ่านตำราคัมภีร์ท่องสูตรท่องมนต์ได้อาศัยจุดเนี้ยบรรลุจรณธรรมได้เวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี่ไม่ว่าจะยืนสี่ขานอนบนน้ำเวทนานั้นเนี่ยจะไม่มามีผลกระทบต่อจิตใจของเราเลยนะการปฏิบัติข้อตบะแบบนี้แหละเป็นความดีปุโรหิตท่านผู้ฟังพอได้ยินก็พูดโต้มาก็จึงโต้กันแล้วต่อจากนี้เป็นการโต้กันไปโต้กันมาของปุโรหิตที่ปรึกษาของพระราชาแล้วก็กับดาบสอุทาลกะที่ก็คือลูกของตัวเองนั่นเองบอกว่าเวทนามันจะไป มีผลหรือไม่มีผลมันไม่ได้อยู่ที่ว่าการประพฤติตบะหรือการเรียนพระเวทแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการฝึกฝนตามจรณธรรมนี่คือหัวข้อของพระสูตรในที่นี้นะก็ยกมาจรณธรรมคือธรรมะที่จะพาไปสู่การพ้นทุกข์ได้เนี่ยคุณต้องทำตรงนั้นไม่ใช่มาทำตรงตบะไม่ใช่มาทำตรงการท่องเวทท่องมนต์แบบนี้อุจจารกะพอฟังเขาโต้มาครั้งที่สองเนี่ยก็คิดว่าอุ้ยเราจะมาโต้กับปุโรหิตนี้คงจะไม่ได้แล้วปุโรหิตนี้มีปัญญามากเราจะเฉลยแล้วกันด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกเขาแต่เขารู้ว่าเราเป็นลูกแล้วก็อาจจะเกรงใจบ้างอะไรบ้างก็จึงบอกขึ้นมาว่าตัวฉันเนี่ยชื่ออุทาลกะเป็นเชื้อสายของตระกูลมงสุทธิยะของท่านนั่นเองปุโรหิตก็จึงถามให้แน่ใจว่านี่คืออุทาลกะจริงๆแน่ใช่ไหมแล้วมีเครื่องหมายที่ให้ไว้กับแม่เนี่ยยังอยู่ไหมอุทาลกะนี่ก็จึงควักแหวนออกมาเลยซึ่งแหวนนี้คือแหวนที่แม่เอาไปจำนำเอาเงินมาส่งให้ลูกไปเรียนจำได้ไหมอุจารกะนี่พอบวชเป็นดาบสแล้วมีลาภสักการะเกิดขึ้นก็ไปถ่ายจำนำแหวนอันนี้มาเก็บไว้เป็นเครื่องหมายที่พ่อฝากเอาไว้พอควักแหวนนี่ออกมาแล้วก็ยืนให้ปุโรหิตละปุโรหิตนั้นก็จำได้แล้วว่าโอ้นี่คือลูกของเราแน่นอนเราเป็นพราหมณ์เอ้าแล้วท่านไปเรียนความรู้ของพราหมณ์มาหรือเปล่าทำไมมาเป็นดาบสแบบนี้จึงถามเรื่องของพราหมณธรรมคือธรรมะของพราหมณ์นั่นเองว่าจะมีความรู้ของพราหมณ์หรือคนจะเป็นพราหมณ์ได้อย่างไรอุตตรคานี่ก็ไปเรียนความรู้จากสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกมาแล้วไงก็รู้แล้วว่าถ้าเป็นพราหมณ์นี่ต้องบูชาไฟต้องรดน้ำต้องทำการบูชายัญที่เสาเป็นลักษณะของเสาหลักเมืองนี่ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนี่แหละเรียกว่าพราหมณ์โอ้ยโพธิสัตว์นี่กูจึงติเตียนเลยว่าใช่ที่ไหนคนมันจะมีความหมดจดมันไม่ใช่ว่าด้วยการรดน้ำด้วยการเติมไฟไม่ใช่แต่ว่าต้องมีขันติโสรจะนั่นคือยกหัวข้อธรรมะขึ้นมาแล้วนะแม่คิดว่าจะไปเรียนความรู้อะไรที่มันลึกซึ้งให้เป็นพราหมณ์ได้จริงๆเป็นพราหมณ์ที่ยอดยิ่งกว่าพราหมณ์ไม่ใช่พราหมณ์ที่ทำหน้าที่พิธีกรรมบูชานั่นนี่เท่านั้นแต่ต้องมีคุณธรรมอยู่ภายในใจโตกันไปโตกันมาท่านผู้ฟังอุทาลกะนี่งัดคำถามสุดท้ายขึ้นมาคิดว่าถ้าพ่อนี่ตอบแบบนี้นี่จะทำให้เราเสื่อมจากลาภสักการะต้องเอาพระราชามาช่วยด้วยจึงถามคำถามในลักษณะนี้ว่าถ้าคนเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์บินบรรณะต่างๆเนี่ยแล้วมีขันติโสรจะฝึกฝนตนดับราบได้หมดยังจะมีไหมคนดีคนเลวแยกกันเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างเงี้ยมีไหมนี่เลยเป็นลักษณะของคำถามที่ดักเอาไว้แล้วนะพระโพธิสัตว์ปุโรหิตบอกว่าไม่มีคนดีคนเลวเนี่ยไม่มีก็เรียกว่าจบไปหมดแล้วคือเหนือกันไปแล้วอุทาลกะก็จึงใช้จุดนี้เลยบอกว่าเออเนี่ยดูสิปุโรหิตเนี่ยทำลายวงของกษัตริย์บอกว่ากษัตริย์จะไม่มีได้ยังไงนี่ชื่อว่าทำลายเชื้อสายแห่งตระกูลของกษัตริย์นะเนี่ยทำกษัตริย์ให้เสมอกับจันทานทำจันทานให้เป็นพราหมณ์ขึ้นมาโอ้ยมันได้ที่ไหนโพธิสัตว์บุรุษก็จึงเปรียบเทียบไม่เข้าใจท่านผู้ฟังเพื่อจะให้ความรู้กับราชาด้วยเปรียบไว้เหมือนกับว่าเขาเอาผ้าที่มีสีต่างๆสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างพาดเอาไว้อยู่ที่ราวแห่งหนึ่งทำเป็นผ้าม่านก็ตามทำเป็นกั้นเป็นฉากเป็นอะไรขึ้นมาก็ตามทีนี้พอมีแสงสาดมาส่องมาเนี่ยเงาที่เกิดที่ผ้านั่นน่ะมันเป็นสีอะไรอ๋อมันก็ต้องเป็นสีเหมือนกันหมดมันไม่ได้แยกเป็นสีท่านจึงยกอุปมานี้เปรียบให้ฟังไงว่าคนไม่ว่าจะเป็นใครมาก็ตามถ้าทำความบริสุทธิ์ดีมีข้อวัดถูกต้องสามารถที่จะละชาติกำเนิดต่างๆเหล่านั้นได้นี่พระราชาแล้วก็ดาบทนั้นจึงมีความเข้าใจขึ้นมาปุโรหิตนั้นพอรู้ดูอย่างนี้แล้วคิดว่าลูกของเราอุทาลกะเนี่ยคือถ้าจะมาเป็นดาบสหลอกลวงแบบนี้ไม่ดีละจึงแนะนำว่าให้พระราชาเนี่ยสึกพวกดาบสนี้ทั้งหมดละแล้วให้อุทาลกะเนี่ยมาทำงานในพระราชวังดีกว่ามาเป็นปุโรหิตมาถวายงานพระราชา พวกดาวบทเหล่านั้นด้วยก็ให้มาทำหน้าที่เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลช่วยกิจการงานในพระราชวังก็เรียกมีตำแหน่งเสวกหรือเสวกะในชาตินั้นทางฝั่งคนที่เป็นปุโรหิตนั่นก็คือโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราส่วนพระราชาในชาตินั้นก็คือท่านพระอานนท์นั่นเองแล้วก็ดาบท ที่หลอกลวงอุทาลกะก็คือเป็นภิกษุที่ว่าหลอกลวงในบัดนี้ภิกษุที่ว่าหลอกลวงในชาตินั้นในชาติอื่นๆก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะในเรื่องที่สองวันนี้คือเรื่องกุหกะชาดกเป็นเรื่องความโกหกหลอกลวงของดาบทคนหนึ่งซึ่งดาบทคนนี้ก็คือดาบทคนเดียวกันกับชาติที่เป็นอุทาลกะแล้วก็ยังมาเป็นภิกษุรูปที่หลอกลวงนั้นด้วยได้กล่าวถึงในสมัยที่โพธิสัตว์ของเรานี่เคยเป็นกุฎุมพีคำว่ากุฎุมพีนี่คือหมายถึงคนที่มีทรัพย์มากมีกิจการงานเนื่องด้วยการค้าขายทำอาชีพต่างๆเป็นกุฎุมพีอาศัยในการที่จะเดินทางเพื่อที่ซื้อของไปขายตามเมืองนั้นเมืองนี้ในสมัยนั้นก็มีดาบทอยู่อีกรูปหนึ่งทุกฝั่งเป็นนักบวชประเภทชลินชลินนี่คือนักบวชประเภทที่ว่านุ่งห่มหนังเสือหรือหนังสัตว์แล้วก็มีชดามีผูกเป็นมวยผมขึ้นมานี่เรียกว่านักบวชประเภทชลินถือคานถือเคียวถือหม้ออะไรต่างๆก็จะมีอุปกรณ์ของเขาชลินเนี่ยก็อยู่อาศัยที่หมู่บ้านตำบลหนึ่งแต่ชลินเนี่ยมีนิสัยที่แบบว่าหลอกลวงคือแบบทำนิ่งๆชิวๆแต่ว่าไม่มีความรู้อะไรรับหลังก็ประพฤติผิดประพฤติไม่ถูกทำไม่ชอบแต่ว่าในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่เนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งที่เป็นลักษณะว่าศรัทธาเคารพเลื่อมใสชลินคนนี้คือการงานอยู่ในเรือนตัวเองก็ทำไปใช่ไหมพอรู้ข่าวมีนักบวชไปหาก็ศรัทธาอยู่พูดคุยกันครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับไปทำงานที่เหลือก็คิดว่าเขาเป็นคนดีหมดแต่พอคนอื่นลับตาไปชลินนี่ก็ประพฤติไม่ดีต่างๆเอาก็ศรัทธาละไม่รู้เห็นเฉพาะหน้าแค่นี้ก็จึงสร้างวัดวาให้ที่พักอะไรต่างๆด้วยความศรัทธาปรากฏว่ามีอยู่สมัยหนึ่งท่านผู้ฟังเกิดมีข่าวขึ้นว่าโอ้จะมีโจรมาปล้นที่หมู่บ้านแห่งนี้มันปล้นที่หมู่บ้านนั้นแล้วมีข่าวรายงานว่ามันเข้าดงมาคิดว่ามันน่าจะมาถึงหมู่บ้านนี่แหละโอ้เราจะเตรียมการป้องกันอะไรยังไงเศรษฐีกุฎุมพีคนนี้นี่ก็กลัวแล้วทำยังไงดีทำยังไงดีที่บ้านเรานี่ก็มีทรัพย์สินอยู่เยอะจุดหนึ่งที่สำคัญเลยคือมีทองคำแท่งตั้ง100แท่งเนี่ยเอางี้แล้วกันเราไปฝากดาบทดีกว่าเผื่อว่าไอ้เจ้าพวกโจรมันมาเนี่ยมันหาไม่เจอทรัพย์สินของเราก็น่าจะยังอยู่เพราะว่าถ้าพวกโจรมาเจอดาบทเขาก็คงไม่ทำอะไรเจอนักบวชนี่ก็คงจะหลีกไปกุฎุมพีเศรษฐีนี่ก็จึงเอาทองคำร้ายแท่งไปขุดหลุมไว้อยู่ที่ข้างๆศาลาที่ตัวเองสร้างให้ชลินกองคนนี้ขุดลงไปแล้วก็ฝังฝากเอาไว้ด้วยกับท่านชลินดาบทนี้ว่าท่านนี่ผมขอฝากทองคำ100แท่งเอาไว้ณตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะดาบทนี้ก็จึงกล่าวว่าโอ้ยเราเป็นดาบทความโลภในทรัพย์ของคนอื่นเราจะไปมีได้ไงไม่มีท่านฝากไว้เถอะไว้ตรงนั้นล่ะท่านไม่สนใจหรอกไม่รับรู้ด้วยคือหมายความว่าก็จะช่วยดูแลให้นั่นแหละแต่ว่าจะไม่ขโมยยักยอกเอาไปเนี่ยพูดไว้อย่างดีเลยท่านฟังผมว่าในใจนี่นะคิดว่าลาบลอยแล้วหวานแล้วอยู่ๆก็มีคนเอาทองคำตั้ง100แท่งมาให้วางแผนแล้วทีนี้คือการระวังภัยในสมัยนั้นเนี่ยท่านฟังเขาก็จะต้องมีการแบบว่ากลุ่มกองกำลังปกป้องตนเองในหมู่บ้านใช่ไหมต้องมีการตระเตรียมมีการเดินเบียนยามพอรู้ข่าวว่าโจรจะมาเนี่ยตัวฝ่ายโจรเองก็ต้องมีการตระเตรียมการเหมือนกันต้องดูช่องสืบสาวข่าวรายงานว่ายังไงในหมู่บ้านเป็นยังไงเราจะบุกเข้าไปได้หรือยังก็จึงคอยท่ากันอยู่เนี่ยแหละจะบุกไม่บุกไม่บุกบุกเออก็คอยระวังทรัพย์สินเศรษฐีกุฎุมพีเนี่ยเอาไปฝากที่อื่นแล้ว ตัวดาบทในขณะที่ว่าภายในเมืองเขามีการป้องกันระวังอะไรกันต่างๆเนี่ยตัวเองก็ค่อยๆยักยอกออกไปคือแผนที่วางไว้นะค่อยๆยักยอกไปไว้ที่อื่นทีละแท่ง2แท่ง3แท่ง10แท่ง20แท่งบ้างไม่นานประมาณอาทิตย์กว่าๆทองนี่ถูกเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมไปตำแหน่งอื่นที่ตัวเองได้เล็งเอาไว้ละเป็นทางที่จะหนีลักลอบออกไปโดยให้พวกชาวบ้านก็ไม่เห็นพวกโจรก็ไม่รู้ไปตามแผนที่วางเอาไว้ยอกไว้ตำแหน่งนั้นแล้วพอจัดการเรียบร้อยก็จึงแจ้งข่าวกุฎุมพีว่าเออเนี่ยฉันต้องไปแล้วนะการที่จะอยู่คลุกคลีกับพวกมนุษย์มากเนี่ยมันไม่ดีเป็นมนทินของบรรพชิตอาตมาเนี่ยจะขอลาไปก่อนกุฎุมพีเศรษฐีนี่ก็โอ้ยอ่อนวอนขอร้องท่านอย่าเพิ่งไปเลยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ท่านจะหลีกไปไม่ดีนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแล้วก็จะค่อยกลับมาหรอกคราวนี้ก็ไปกิจนิมนต์ตามเมืองอื่นบ้างอะไรบ้างกุฎุมพีนี่ก็จึงตามไปส่งถึงประตูทางเข้าหมู่บ้านเลยนะมีการเตรียมอะไรต่างๆเอาไว้ดาบทชลินนี้เดินไปสักหน่อยหนึ่งก็มีความคิดลังเลว่าว่าถ้าเขารู้แล้วติดตามมานี่เราจะแย่แล้วเนี่ยเอางี้แล้วกันเราจะแบบว่าหลอกให้มันซ้ำลงไปอีกย้ำลงไปอีกจนมั่นใจแล้วก็จึงไปเด็ดเอาดอกหญ้าดอกหนึ่งมันเด็ดมาไว้ที่ชดาของตนก็ได้กลับมาถึงหมู่บ้านไปหาเศรษฐีคนนี้เศรษฐีก็บอกเอ้าท่านกลับมาแล้วเหรอเนี่ยโอ้กลับมาทำไมไปไวแท้ชลินบอกไม่ใช่เนี่ยตอนเดินมาเนี่ยก่อนออกมาจากบ้านท่านเนี่ยมันมีดอกหญ้าเนี่ยติดอยู่ที่ศีรษะที่ชดาจากชายคาเรือนของท่านแต่พวกเราเป็นนักบวชเนี่ยไม่คิดจะลักเอาของคนอื่นการทำอธินาทานไม่ดีจึงนำกลับมาคืนท่านกุฎุมพีนี่ยิ่งศรัทธามากเลยว่าโอ้ดูสิแม้แต่ว่าหญ้าเส้นเดียวเนี่ยก็ไม่เอาไปก็จึงรับคืนมาแล้วก็ทิ้งไปนั่นแหละมันไม่ได้สาระสำคัญอะไรแต่ยิ่งกลับมีศรัทธาในดาบทนี้มากยิ่งขึ้นก็จึงไปในคราวนั้นทำฝั่งบริษัทของเราก็เป็นกุฎุมพีเหมือนกันเดินทางมาเพื่อที่จะจัดการหาซื้อสินค้าต่างๆเพื่อที่จะไปขายตามชนบทปลายแดนมาอาศัยพักที่บ้านของเศรษฐีกุฎุมพีใหญ่นั้นพอดีได้ฟังเรื่องราวนั้นนะว่าเอาดาบทนี้มาเลยนะมาคืนเส้นหญ้าเนี่ยเหรอเฮ้ยมันน่าประหลาดนะเนี่ยดาบทนี้น่าจะมีพิรุธคงต้องเอาอะไรของกุฎุมพีไปแน่ถึงทำลักษณะแบบนี้นี่โพธิสัตว์เนี่ยอ่านเกมขาดเลยนะถามสหายกุฎุมพีที่หมู่บ้านนั้นท่านได้ฝากฝังอะไรไว้กับดาบทนี้หรือเปล่าทำไมก็ถึงทำอย่างนี้กุฎุมพีที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นก็บอกว่ามีทองคำอยู่ร้อยแท่งนะได้ฝากเอาไว้ท่านไปตรวจดูหรือเปล่าทองคำนี้ยังอยู่ไหมเฮ้ยมันก็ต้องอยู่สินี่เพิ่งผ่านมาอาทิตย์กว่าเองไปฝังไว้ตรงนั้นเนี่ยไม่แน่นะท่านรีบไปตรวจดูดีกว่าเผื่อมันไม่อยู่แล้วนี่ดาบทตอนนี้ก็ไม่อยู่นี่ท่านรีบไปตรวจดูเลยก็จึงส่งคนให้ไปขุดดูตามตำแหน่งที่ฝังเอาไว้ปรากฏว่าโบท่านผู้ฟังไม่มีเลยแม้แต่แท่งเดียวผ้าห่อก็หายไปด้วยโอ้ยตกใจมากพอทราบความแล้วงั้นเรารีบตามกันไปคนอื่นที่จะเอาไปไม่ใช่โจรนะเนี่ยดาบทนี่แหละทำอย่างเนี้ยต้องเป็นดาบทคนนี้เอาไปแน่นอนรีบตามกันไปท่านผู้ฟังไปทันพอดีเจอจับได้คาหนังคาเขาพอดีในจุดที่ว่าดาบทนั้นเขาไปเอาทองคำนั้นพอดีจับได้พร้อมของกลางก็จัดการกันเลยซ้อมกันเอาให้น่วมหญ้าเส้นเดียวยังมาติดใจว่าโอ้ฉันลักขโมยของคนอื่นแต่พอทองคำร้อยแท่งเนี่ยไม่ได้ติดใจเลยนะไม่มีความข้องใจเลยทำได้เนียนๆนุ่มๆบริษัทนี้ให้โอวาทกับดาบทชลินโกงคนนี้แล้วก็ส่งไปด้วยเรื่องความที่ว่าบริษัทเนี่ยจับโกงได้รู้ถึงอุบายกลโกงไล่มาตั้งแต่จับโป๊ะของอุทาลชาดกโดยความที่ตนเป็นปุโรหิต ให้คำแนะนำกับพระราชาก็คือในเรื่องอุทานลกาชาดกจับคนโกงของชลินดาบทคนนี้ที่ขโมยทองคำไปช่วยกุลุมพีสหายที่อยู่ที่เมืองนั้นในเรื่องกูหกชาดกก็ยังมาช่วยคนอื่นอีกด้วยเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งนี่เป็นเรื่องที่สามที่ว่าจับโกหกจับก้นโกงด้วยปัญญาของท่านยังไงในเรื่องที่สามนั้นคือเรื่องที่ชื่อว่าโกศิยชาดกเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งนี่คือโพธิสัตว์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่สามีเนี่ยไปเรียนความรู้อยู่ด้วยสามีภรรยาคู่นี้แต่งงานกันมาก็ด้วยการกลุ่มถุงชนดับฟังพ่อแม่จัดให้แต่ว่าตัวภรรยาเนี่ยไม่ได้ชอบสามีคนนี้แต่งงานกันเนี่ยไม่ได้ด้วยความรักใครแต่งงานกันไปเนี่ยก็ด้วยแบบกลุ่มถุงชนอย่างที่ว่าก็บอกว่าแต่งๆกันมาเดี๋ยวมันก็รักกันเองก็มันไม่รักไงหญิงสาวคนนี้ด้วยความไม่พอใจอารมณ์ไม่จอยเธอเนี่ยไม่ทำงานบ้านนะดับฟังเหยียดคร้านการงานจัดแจงอะไรไม่ทำไม่สนแล้วก็ยังคบชู้สู่ชายด้วยมีชายอื่นมาใช้สถานที่บ้านของตัวเองนั่นแหละเป็นที่คบชู้จังหวะไหนที่สามีไม่อยู่ตัวเองก็เรียกชู้มาสมสู่สัมสันบางทีเธอก็ใช้มารยาในการที่แกล้งว่าป่วยไม่ทำการงานแล้วก็รบเร้าให้สามีไปหายาที่เมืองนั้นไปหาพืชพันไม้ที่ป่านอนคือไปนี่คือไล่ให้หนีๆไปจะได้เอาชู้มาจัดการประพฤติตามที่ตนปรารถนาได้ปรากฏว่าทำให้บุรุษคนนี้ท่านผู้ฟังก็ไม่ได้จะไปวัดไปวานี่คือพูดถึงในชาติปัจจุบันนั้นที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีสามีภรรยาคู่นี้ก็อยู่ที่เมืองสาวัตถีนั่นแหละแต่ภรรยามีพฤติกรรมแบบนี้สามีที่ไปวัดอยู่เป็นประจำก็จึงไม่ได้มีโอกาสได้ไปหลังจากที่แต่งงานกันมาเรียบร้อยโอกาสที่จะไปวัดเนี่ยลดลงอย่างมากก็ตอนอยู่เป็นโสดมาวัดได้เรื่อยๆพระภิกษุก็สังเกตเห็นว่าอุบาสกคนนี้เขาไม่ค่อยได้มาเลยนะนี่ระยะหลังนี้เป็นอะไรพอมีอยู่วันหนึ่งเดินทางกลับจากป่าเพื่อจะหายาไปให้ภรรยาเอาผ่านมาทางนี้แวะวัดสักหน่อยหนึ่งเข้าไปกราบพระพุทธเจ้ามับกราบพระสงฆ์มับมับเอาท่านไม่ค่อยได้มาเลยเป็นอะไรพระก็ถามพระพุทธเจ้าก็เป็นห่วงอุบาสกคนนี้ก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเนี่ยเมียเป็นอย่างนี้ผมต้องดูแลเมียครับเลยไม่ค่อยได้จะมาได้เมียเนี่ยก็ป่วยอยู่เรื่อยจัดหานั่นนี่ไม่ว่าจะเป็นเนยใสในข้นยาต่างๆที่ดูท่าทางเธอก็มีผิวพรรณงามท่าทางกระชุ่มกระชวยแต่ว่ามีโรคลมอย่างหนึ่งนั่นแหละที่ยังไม่หายสักทีเธอบอกว่ามีลมเสียดในท้องลมเสียดในท้องแต่ดูท่าทางทั่วไปก็ยังดีอยู่นะพระพุทธเจ้าตรัสฟังก็จึงเล่าเรื่องราวในอดีตนี้ให้ว่าอุบาสกชาติก่อนนี่ก็เป็นเหมือนกันอย่างนี้ล่ะหญิงคนนี้ก็เคยเป็นภรรยาของเธอในชาติก่อนชาติก่อนหญิงคนนี้ก็มีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันเรื่องราวนี้เป็นเหมือนกันมาเลยตรัสฟังเรื่องของโกศิยชาดกเนี่ยเป็นเหมือนกันมาเลยตอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ที่สอนความรู้เป็นเหมือนกับสำนักสอนเรื่องปรัชญาเรื่องความรู้ในการดำเนินชีวิตต่างๆให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมอุบาสกคนนี้เกิดในชาตินั้นก็มีหญิงคนนี้เป็นภรรยาแล้วก็ไปเรียนความรู้จากโพธิสัตว์นั้นเหมือนกันพอแต่งงานแล้วก็เหมือนกันอย่างนี้เลยคือแบบไม่ได้มีเวลาจะไปหาโพธิสัตว์ได้เพราะว่าเมียนี่มีมารยาต่างๆหลอกคบชู้ด้วยแล้วก็ป่วยเป็นนั่นนี่ไปหาอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ให้ข้อมูลบอกว่าสงสัยให้ยาไม่ถูกนี่ให้ยาไม่ถูกกับโรคมันก็จึงไม่หายเอาแล้วเอายาอะไรดีครับท่านอาจารย์เอายาอะไรดีโพธิสัตว์นั้นก็จึงบอกว่าเอาใบของต้นไม้ห้าชนิดมาผสมกันกับผลไม้สามอย่างมันจะทำปฏิกิริยากันเราจะให้เกิดปฏิกิริยาเนี่ยต้องเอาปัสสาวะของวัวแล้วก็เอามูลอุจจาระของมันมาด้วยผสมกันลงไปในหม้อทองแดงอย่าเอาหม้อดินนะ พราะว่าทองแดงเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของยาที่จะต้องใช้ในที่นี้ด้วยเอามาผสมแล้วก็ต้มกันให้ดีต้มใหญ่ๆไปต้มที่อื่นให้ต้มในบ้านให้เอาอุจจาระกับปัสสาวะของโคมาโขลกตำกันกับใบไม้5ชนิดนี้ผลไม้3อย่างนี้ใส่ลงไปในหม้อที่ทำจากทองแดงต้มเคี่ยวจนมันกรุบกริบพอดีพอดีใส่ภาชนะทองแดงเอาไปให้เมียกินเวลาที่เอาให้เมียกินนี่ต้องร่ายคาถานี้ด้วยเวลาจะร่ายคาถามือหนึ่งถือยาเอาไว้ใส่ในภาชนะทองแดงเอาตอนมันอุ่นอุ่นร้อนร้อนกำลังดีมือหนึ่งถือหวายเอาไว้หวายพอเหมาะมือแล้วก็ฟาดลงไปที่พื้นพร้อมกับร่ายคาถานี้ด้วยนี่จะเป็นยาที่ถูกต้องกับเมียของเจ้าอาจารย์สั่งอย่างนี้พราหมณ์คนนี้ท่านฟังเกิดในชาตินั้นก็เป็นพราหมณ์ยังไม่เรียกว่าเป็นอุบาสกเพราะว่ายังไม่มีพระพุทธศาสนาใช่ไหมเอาโพธิสัตว์สั่งสอนมางี้ให้ยาแบบนี้มาเอาก็จัดการเลยสิเราอยากให้เมียหายอยู่แล้วรักเมียเป็นที่สุดจึงจัดแจงตามนั้นบุรุษคนนี้ท่านฟังเวลาไปเอาใบไม้มานี่ก็เอาใบไม้ที่บอกว่ามีกลิ่นแบบฉุนฉุนสักหน่อยหนึ่งผลไม้ก็ชนิดที่ว่าเป็นพวกที่เขารู้อยู่แล้วเป็นยาสมอบ้างมะขามป้อมบ้างซึ่งกลิ่นมันฝาดรสมันก็เปรี้ยวเอามาโขลกตามกันเอาแค่พอยังไม่ต้มเนี่ยกลิ่นมันก็กึกละแล้วยังใส่ปัสสาวะโคแล้วก็อุจจาระวัวลงไปด้วยต้มกันในหม้อหม้อทองแดงด้วยนะไอ้แบบว่ากลิ่นของโลหะมันก็มาจับอยู่ในความที่ว่าปัสสาวะอุจจาระพวกเนี้ยผลไม้พวกเนี้ยมันเป็นกรดเนี่ยมันก็ไปกัดไอ้เจ้าวัสดุต่างๆที่เคลือบอยู่กับเจ้าทองแดงนี่ออกมาด้วยแล้วต้มในบ้านเนี่ยโอ้โหกลิ่นนี่อึกขึ้นอึกขึ้นเลยเมียนอนอยู่เนี่ยโอ้กลิ่นอะไรเนี่ยพี่ทำไมมันกลิ่นแรงอย่างนี้นี่แหละสูตรยาใหม่อาจารย์ให้มาจะให้น้องเนี่ยได้หายสักทีคราวนี้พี่จะดูแลอย่างดีเลยเธอก็อุ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาอ่ะจะให้กินนี่ไม่ไหวละพยายามจะบอกไม่กินได้ไหมเอาไปทิ้งได้หรือเปล่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวมันต้องมีส่วนประกอบอื่นๆประกอบด้วยบุรุษคนนี้ก็ตระเตรียมมาอย่างดีนะเอามาใส่ภาชนะทองแดงใช่ไหมต้มให้คลุกคลิกเรียบร้อยกลิ่นนี่หึงเต็มที่เลยมือขวานี่ถือหวายเส้นบักเคืองฟาดลงไปที่พื้นตีสัก 2-3 ครั้งแล้วก็กล่าวคาถาทำฝังกล่าวคาถาอาจารย์บอกไว้อย่างนี้บอกว่าเวลาร่ายคาถานี่นะต้องให้ภรรยาอยู่ด้วยนะแล้วตีลงไปเนี่ยแล้วก็ถือยาไว้ด้วยนะคาถาบอกว่ายะถาวาจาจะปุญชสุยะถาปุตตัญจะพยาระอุภยันเตนะสเมติวาจาพุตตัญจะโกสิเยตินี่ท่องคาถานี้แล้วก็ตีไม้ลงไปด้วยแล้วก็ถือยาไว้ในมือนะคาถานี้ท่านผู้ฟังคือถ้าเป็นคนที่เป็นพราหมณ์เนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าชอบการร่ายมนต์ชอบการที่จะท่องคำอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้เป็นมนต์วิเศษหรือเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วคำพูดกล่าวในคาถาหมายถึงว่าดูก่อนนางโกศยะเจ้าจงกินยาให้สมกับอ้างที่ว่าป่วยหรือจงทำงานให้สมกับอาหารที่บริโภคเพราะถ้อยคำกับการกินของเจ้าทั้งสองอย่างไม่สมกันเลยนี่เป็นลักษณะที่ว่าคือมันอบรมหญิงคนนี้ในตัวว่าถ้าไม่กินยานี้ก็ต้องลุกขึ้นทำการงานไม่งั้นนี่ถูกเคี่ยนแน่ถูกเคี่ยนด้วยหวายนี่แน่นางพอได้ยินนี่โอ้รู้เลยคิดว่าสามีเรานี่คงจะทราบแล้วอาจารย์คงจะบอกแล้วว่าเรามีชู้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆรีบหายเลยทันทีหายเลยเดี๋ยวนั้นยานี่ไม่ต้องกินแต่จะนอนต่อไปอ้างว่าป่วยก็ต้องถูกหวดด้วยหวายแล้วอาจารย์ก็รู้แล้วด้วยว่าเรามีพฤติกรรมแบบนี้จึงลุกขึ้นทำการงานแล้วก็เลิกการประพฤติชั่วช้าต่างๆในชาตินั้นพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้อุบาสกนี้ฟังแล้ววันนี้ชาติก่อนก็เป็นอย่างนี้นะท่านนะอุบาสกนี้กลับไปบ้านเล่าให้เมียฟังว่าเดี๋ยววันนี้ไปหาพระพุทธเจ้ามาตอนเล่าให้ฟังเรื่องนี้ นางเนี่ยพอได้ฟังคำเรื่องนั้นจากสามีอุบาสกก็โอ้ยสลดสังเวชว่าเออใช่ตัวเรานี่ทำไม่ดีแล้วเนี่ยพระศาสดาก็รู้ความชั่วของเราแล้วด้วยจึงเลิกในการทำชั่วหันมาทำการงานดูแลสามีดูแลบ้านเรือนอย่างดีนี่พระพุทธเจ้ารู้ถึงกลโกงของภรรยานี้ในการที่ประพฤติไม่ชอบนี่คือในเรื่องของโกศียชาดกถ้อยคำกับการกินนั้นไม่สมควรกันยังมีเรื่องสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่มาฟังในวันนี้คือเรื่องของสุนัขจิ้งจอกกับพรามเป็นเรื่องสั้นๆที่เป็นกลโกงของสุนัขจิ้งจอกมีวันหนึ่งที่ก็มีงานนักขัตฤกษ์อยู่ในเมืองพาราณสีสมัยก่อนนู้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งปรากฏว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันอาศัยป่าแห่งนี้อยู่พอในเมืองก็มีงานนักขัตฤกษ์มันก็อาศัยช่องทางเวลาที่คนเขาเผลอคนเขากินกันแล้วก็หลับไหลไปตัวเองก็แอบเข้าไปกินอาหารที่เหลือแอบเข้าไปกินเหล้าที่เหลือกินไปเพลินไปมันก็ม่อยหลับไปเนี่ยเขาไปหลับอยู่ที่กองของกลุ่มต้นบุญนาคที่เป็นกลุ่มกอที่ขึ้นกันหนาแน่นพอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเอ้าเช้าแล้วคนนี้เดินพลุกพล่านเลยโอ้ตายแล้วเราจะกลับไปไงเนี่ยเราจะกลับเข้าสู่ป่าสู่ดงออกไปจากตรงนี้คนต้องเห็นแน่ถ้าคนเห็นเราแล้วเขาก็จะทำร้ายทุบตีได้เอ๊ะทำไงดีเห็นพราหมณ์คนหนึ่งเดินมาพอดีจากที่ไกลเดินมานี่โอ้พราหมณ์นี่ถ้าไม่ขึ้นชื่อว่าต้องการทรัพย์นี่ไม่มีแน่เราจะหลอกพราหมณ์คนนี้แล้วก็ให้พาไปยังป่าที่เป็นที่ซ่อนตัวสุนัขจิ้งจอกก็จึงพูดเป็นภาษามนุษย์ขึ้นมาบอกว่าพราหมณ์คนนี้ก็หันกลับมาไอ้ใครเรียกฉันเองเรียกทำไมพราหมณ์นี่ฉันมีเงินอยู่200กหาปณะท่านจะเอาไหมถ้าท่านจะพาฉันออกจากที่นี่ฉันมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเมื่อคืนมาด้วยทางท่อระบายน้ำเข้ามาแล้วกินนั่นนี่เนี่ยตอนนี้จะกลับไปไม่ได้ขอให้ท่านช่วยเอาตัวฉันเนี่ยใส่ห่มผ้าไว้ไม่ให้ใครเห็นสะพายไปด้วยบ่าออกจากเมืองเข้าสู่ป่าแล้วฉันจะให้เงิน200กหาปณะแก่ท่านพรามนี่ด้วยความโลภอยากได้ทรัพย์ท่านผู้ฟังก็จึงพาไปเลยอุ้มสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ห่อด้วยผ้าแล้วก็เอาขึ้นพาดบ่าเดินไปตามคำบอกของสุนัขจิ้งจอกไปทางนี้ทางนี้ต่อไปอีกน้อยยังไม่ถึงไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งเป็นป่าช้าที่อยู่ของเจ้าสุนัขจิ้งจอกนั่นแหละวางลงตรงนี้เสร็จปุ๊บบอกพรามนี่ให้ปูผ้าตรงนี้ตัวเองก็ไปนั่งบนผ้าเลยนะแต่ท่านขุดตรงนั้นนั่นแหละไปขุดที่โคนต้นไม้นี้ขุดลงไปเรื่อยๆขุดลงไปยังลึกไม่พอขุดต่อไปอีกในระหว่างที่พราหมณ์กำลังขุดลงไปเนี่ยสุนัขจิ้งจอกนี่มันก็เอาผ้าที่พราหมณ์พาดวางไว้นั่นแหละถ่ายอุจจาระลงไปในผ้านั้นเลยถ่ายไว้ที่สี่มุมแล้วก็ตรงกลางอีกที่หนึ่งตรงกลางนี่ก็แถมปัสสาวะไปด้วยถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เห่าห้องห้องแล้วก็กระโดดเข้าป่าไปพราหมณ์นี่หันมาเอ้าสุนัขจิ้งจอกหายไปแล้วเหลือแต่ผ้าเปื้อนอุจจาระไว้ห้าแห่งปัสสาวะด้วยโพธิสัตว์ตอนนั้นเคยเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่ต้นไม้นั่นแหละเขามาขุดโคนต้นอยู่เนี่ยจึงเมตตาบอกพราหมณ์คนนี้ว่าท่านเอาผ้ากลับไปซักเถอะสุนัขจิ้งจอกที่ไหนมันจะมีเงินมันไม่มีหรอกอย่าว่า200เลย100เดียวก็ไม่มีพราหมณ์นี่ถูกหลอกเข้าให้แล้วสุนัขจิ้งจอกในชาตินั้นตําหวังก็คือเทวทัตนั่นเองส่วนรุกขเทวดานั้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปรารภเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่เทวทัตนั้นได้กล่อมกล่าวหลอกภิกษุ500รูปทําสงฆ์ให้แตกกันแยกกันไปปกครองอีกคณะหนึ่งก็จึงเล่าเรื่องนี้ที่ชื่อว่าสิกขาลชาดกว่าด้วยพราหมณ์เชื่อสุนัขนี้ให้ฟังในช่วงของนิทานพรรณนาท่านฟังวันนี้ให้ฟัง4เรื่องราวด้วยกันไล่มาตั้งแต่เรื่องของอุทาลกชาดก กุหกะชาดกโกสิยะชาดกแล้วก็สิกขาลกะชาดกให้ฟังไว้เป็นความรู้ให้มีความกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปที่ท่านพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องดนตรีมีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์กับพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร